ka mwa moki yo yo li tomba na zika kade Seleksyon Bato na ngana sena moyo Kolo ye moko kakate mwena ngayo Na peze mbala mbuna mabena moki yo yo Na talimula iya maka mbona mbona Oya utani na yesen pa posibe Na mipote gama unatika la kakana ye Na mwoni oye komi kakasuka na ngayo Boti kanga inalanda oya tutimote mananga Misto na ngamo ni makambo na nwe mulake Matu ina ngayo ki makambo ya somwe Hey, na nye tinda ki ngay na nande la tatoyo Je ne suis pas tranquille, il a troublé mon coeur Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non Il a renversé les montagnes de pour la racine coca moi Il a arrêté les coulements des eaux en zamboyo Oh comme le mon lili maye constant dans le collage on a fait On zambo tu en a mis en zambo sans maman à qui l'embongote Oh coca ni la wolo diamant de bako qui te conchange en avance Toga na wolo meke Sous-titrage Société Radio-Canada trouver. Oh, paladino, paladino, mokane la gama. Ah, mona ya zubate, nyo mo abedanga, nyo mo salisama. Bitonate abango balanda zela lobiko. Oyo yoko benga paye sabatani ya nani. Azabesu enzembe kore jendre biso. Anga la bituna kabota mina libota wa ebinza mbeso. Na benga bango lisusu bande kona kate. Ibo mabakula ngayi akoso katila he. Batala ngalo lenge ngana sala kibango. Eh sabatole. Yesu kutu mosantu mbala misa tatimaki. Liwa ya somo ne kulusu. Bonangano tomika.